Són les 4. The Station of Summer. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Pensa un bon Beautiful Things. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. Són les 4 i 3 minuts. A partir de les 5, la llista amb el Jordi Quadra. Repassem la de dalt a baix. Amb Andreu Preses. Ara cançó dedicada a Barcelona. Alan Walker, Amina Walsden. I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song. I let the anger I was feeling at a bar in Barcelona. Another brick, another wall. And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore. Thank you. Mediterrani. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Pasó, me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Aquest dissabte toquem el cel de la ciutat de Barcelona al rooftop de Clock Terrace a l'hotel Catalonia Plaza. Viurem un vermut de pel·lícula. Ves preparant les crispetes perquè tenim sessió matinal amb el director de cine que ha arrasat aquest estiu amb La Casa en Flames. Farem vermut amb Dani de la Orden i descobrirem anècdotes i curiositats del que ja es considera la pel·lícula de l'any. I en aquest cartellàs de luxe hi posaran cullerada els desfasats dels socis. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Radi, Catània Escudier, La Espanyola, Fontvella i Can Duran. Si el transistor de la iaia no té piles, connecta't a l'streaming de flashback.cat. Encetem aquesta nova hora musical a Flashback. Toca fer el vermut a Flashback. Bona centrada al segon pal, al cop de cap gol. El so més potent de la ràdio digital. This is my station. Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. La ràdio oficial de Dua Lipa. Don't show up, oh, no. Don't come up. Flashback. Al matí. matí i la mare que el va parir. Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que... Feedback. Hola, Flashback. Hola, què tal? M'agradaria... Backstage. Hola, Mariona Córdoba. Bona tarda, Marfrigola. La llista. Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista. El vermut de Llucia Ferrer. Torna a ser dissabte. Toca fer el vermut a Flashback. Va de Barça. Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Work is like a 9-to-5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? I didn't try hard enough, but we could work this like a 9-to-5. Oh. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change, but every war ends the same. Can we just make love? Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts.

without you, I can't live or feel so lost. I wanna give you all I've got. They say you know it when you know it, I don't know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. My station is Flashback. All the hits. Que hem gravat amb els Stay Homes i amb el Pancho de Zoo. Badons. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar.